بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. مخارج الحروف سے متعلق آج ہمارا آخری درس ہوگا. شاید اس کے بعد ایک اور میں ریویژن کے طور پہ درس رکھوں, مگر مخارج انشاءاللہ آج ہمارے اینڈ ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے صرف جو باقی ہمارے رہ گئے ہیں وہ مخرج الرابع اور مخرج الخامس, یہ دو رہ گئے ہیں, یعنی چوتھا اور پانچواں جو مخرج ہے. مخرج عام کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے پڑھے تھے کہ مخارج کی دو قسمیں ہیں, ایک المخارج العامہ اور ایک المخارج الخاصہ. تو جو مخارج العامہ ہیں ان کے اندر جو چوتھا مخرج ہے وہ ہے الشفتان, یعنی آپ کے ہونٹ. تو اس کے فردر آگے یہاں پر دو خاص مخرج ہیں, ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہونٹوں کے اندر والا حصہ, نیچے والے ہونٹوں کے اندر والے حصے کو اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ ملائیں. پھر سے سن لیجئے, نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کو, جو گیلا حصہ ہے, اس کو اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ ملائیں, تو یہاں سے آپ کا مخرج جو ہے ایک بنتا ہے, جس کا حرف جو نکلتا ہے یہاں سے وہ حرف ہے فا. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نہ ہی اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ جو آپ کے دانت ہیں وہ باہر والے حصے پہ لگ رہے ہوں, اور نہ ہی اس میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ ہونٹ کو پورا کا پورا باہر نہیں, یعنی کہ ایف ایف ایسا بھی نہیں کرنا اور ایف ایسے بھی نہیں کرنا, بس درمیانے سے, یعنی کہ نیچرل طریقے سے ہونٹوں کو دانتوں کے ساتھ ملانا ہے, اور اندر والے حصے کو جیسے بالکل نیچرل طریقے سے آپ منہ کو اوپر کو لے کے ہیں, اور ایف ایف ایف ایف ایف, بس یہ اس کا طریقہ ہے. اسی طرح دوسرا مخرج جو ہے وہ بھی ہونٹوں سے ہی ہے, مگر اس میں دونوں ہونٹوں کا استعمال ہے, اس میں صرف نیچے والے ہونٹ کا استعمال تھا, اس میں دونوں ہونٹوں کا استعمال ہے, اور دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے پڑھنے میں سے. تو دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں تو دو حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں, ان میں سے پہلا ہے میم اور دوسرا ہے با. میم اور با میں فرق صرف یہ ہے کہ جو با ہے وہ قوی حرف ہے, تو اس کے اندر ہونٹوں کو آپ کو زیادہ زور سے ملانا پڑتا ہے, جبکہ میم جو ہے تھوڑا نرم حرف ہے, حروف رخوا میں سے ہے, تو اس میں ہونٹوں کو نرمی سے ملانا ہے, اور یہ ان دونوں میں فرق, بس فرق ہے. اسی طرح جو اسی مخرج سے, یعنی دونوں ہونٹوں سے, جو دوسرا ایک اور حرف سوری تیسرا ایک حرف نکلتا ہے وہ ہے واو. واو اس طرح کہ آپ نے دونوں ہونٹوں کو سب سے پہلے گول کر لینا ہے, پورے طرح گول, اور ان کے درمیان تھوڑی سی اسپیس رکھنی ہے, زیادہ بہت بڑا بھی نہیں رکھنا اور اتنا چھوٹا بھی نہیں کرنا کہ وہ او کی آواز نکلنے لگ جائے, اور نہ ہی اس کو اتنا کھولنا کہ وہ او اتنا نکلے, بلکہ آپ نے ان کو درمیانہ سا کھول کے اور پورا ہونٹوں کو گول کرنا اچھے طریقے سے, اور اس میں سے وو وو و وی وو, اور جب و اور وی پڑھنا ہے تو ہونٹوں کو گول کیا چونکہ آپ نے کیا ہوا ہے, مگر واو جو حرف ہے ان اٹ سیلف جو ہے بذات خود وہ ایک مرقق حرف ہے, وہ مفخم نہیں ہے, تو جب ہونٹوں کو گول کر کے اگر آپ وہ ایسے ہی پڑھیں گے, ہونٹوں کو گول ہی رہنے دیں گے, تو آواز باہر نکلے گی وہ. تو اسی لیے ضروری ہے کہ جب واؤ کو آپ فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یعنی زبر اور زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو ہونٹوں کو فوراً آپ نے پورا کھول لینا ہے, منہ بالکل سیدھا کر لینا پھر سے, جیسے کہ و و وی و وی و وی و وی, اور جب پیش پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے ہونٹ گول ہی رہیں گے وو, مگر اگر آپ فتحہ اور کسرہ کو ہونٹ گول رکھ کے پڑھیں گے تو پھر وہ واو جو ہے مرقق سے مفخم بن جائے گا, باریک سے موٹا بن جائے گا, جیسے کہ و سوری وو وو وی وی. تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ہونٹ گول ہی رکھتا ہوں تو آواز کتنی خراب نکلتی ہے. اسی کی طرف امام ابن الجزری رحمہ اللہ اپنی نظم المقدمات الجزریہ کے اندر اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, وَمِن بَطْنِ الشَّفَهْ فَالْفَا مَعَطْرَ فِي الثَّنَايَا الْمُشْرِفَهْ, کہ جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ, اور ہونٹوں والے جو نیچے والے ہونٹ ہیں ان کے اندر والے حصے کے ساتھ, اس سے کیا نکلتا ہے فا. پھر آگے فرماتے ہیں, لِلشَّفَتَيْنِ الواو با ان میمو, کہ جو دونوں ہونٹ ہیں شفتین, ان سے تین حروف ہیں, کون کون سے؟ الواو, البا اور المیم. ان حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں. ایک اور ان کا لقب جو ہے وہ حروف اش الحروف الشفہیہ بھی ہے, یعنی شفویہ بھی ہے اور شفہیہ بھی ہے, دونوں لقب جو ہیں وہ علماء نے استعمال کیے ہیں اس کے لیے. تو یہ چھوٹا سا مخرج تھا ہمارا, جو مخرج عام ہمارا پورا ہو بھی گیا ہے جو کہ تھا شفاتان. پانچواں جو ہے المخرج الخامس من المخارج العامہ وہ ہے الخیشوم, جو پانچواں یعنی کہ عام مخرج ہے وہ ہے خیشوم. خیشوم ہوتا کیا ہے؟ خیشوم جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ناک کے اندر والا حصہ جو ہے, جو خالی آپ کے ناک کے اندر, آپ نوسٹرل سے اپنے اندر کی طرف اگر دیکھ تو نہیں سکتے سبحان اللہ, اگر آپ جائیں اندر کی طرف کو اگر آپ کی ڈائریکشن ہے, تو وہ جو پیچھے کو جو اوپر خالی ایریا آپ کو پتہ چلتا جو ہے وہ سارا, جہاں سے بیسیکلی آپ سانس لے رہے ہیں ایک طرح سمجھ لیں, وہ جو ایریا ہے سارا اس کو خیشوم کہتے ہیں. ہڈی کے جو آپ کی سخت ہڈی ہے اس کے پیچھے والا جو ایریا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ غنہ کا مخرج ہے. اچھا اب یہ میں بول رہا ہوں کہ غنہ کا مخرج ہے, مگر اس کے اندر تھوڑی سی ابھی تفصیل ہے جو آگے بتائیں گے انشاءاللہ. تو غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت آواز ہے جو کہ مخرج جو کہ خیشوم سے نکلتی ہے اور اس میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ ناک کو پکڑ کے غنہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے, مطلب کہ آپ نے کہنا ہے ان اب ان کو پڑھتے ہوئے اگر میں اپنا ناک پکڑ لیتا ہوں تو ایسی آواز نکلتی ہے ان نہیں کر سکتا, تو آواز ہی نہیں نکل پاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا سارا کا سارا جو تعلق ہے وہ خیشوم سے ہے, اور اگر خیشوم کو ہی آپ نے اس کو پوری طرح سے ناک کو پکڑ لیا تو وہ مخرج صحیح طریقے سے نکل ہی نہیں سکتا. اچھا اسی لیے یعنی یہاں سے صرف ایک آواز نکلتی ہے اور کوئی حرف نہیں ہے, یہ صرف آواز ہے کوئی حرف نہیں ہے. اور جو غنہ ہے وہ نون اور میم دونوں کے لیے ایک صفہ لازمہ بھی ہے, دونوں کے لیے لازم صفت ہے. یہ لازم صفت سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ ہر حالت میں رہتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جب ان اور ام پڑھ رہے ہیں تو ایک غنے کی آواز آ رہی ہے, مگر جب ہم نے نہ نو نی پڑھا یا ان ان ان پڑھا یا ام ام ام پڑھا تو اس میں تو غنہ نہیں کیا ہم نے. غنہ تو ہم صرف تب کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی آگے پڑھیں گے بھی کہ غنہ تو صرف تب ہوتا ہے جب نون اور میم پہ شد آ جائے, ان ام ان ام. تو یہ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی صفت لازم ہے؟ کیونکہ صفت لازم جو ہے وہ تو ہر وقت حرف کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک سوال ہے جس کا انشاءاللہ آپ لوگ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے, اور اگر نہیں ملتا یا کوئی جواب نہیں دیتا تو میں اگلی بار بتاؤں گا اس کا آنسر انشاءاللہ. اچھا جیسے پیچھے یعنی کہ بتایا کہ غنہ جو ہے وہ حرف نہیں ہے, وہ صرف ایک آواز ہے. اب امام ابن الجزری نے اس کو مخارج کے اندر ذکر کیا اور کہا لشفتین واو باون میمو وغنت مخرجها الخیشوم, اور جو غنہ ہے اس کا مخرج ہے خیشوم ہے. تو اب مخرج جو ہے وہ حرف کا ہوتا ہے پراپر حروف کا, اور غنہ جو ہے وہ حرف تو نہیں ہے, غنہ تو ایک صفت ہے. تو اس وجہ سے امام ابن الجزری کے اوپر کچھ علماء نے اس بارے میں رد کیا ان کا اور اس کی وضاحت کی ہے, جیسے کہ امام ابن الجزری کے اپنے بیٹے نے ہی جب المقدمۃ الجزا کی شرح کی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے ابو کو یہاں پہ غلطی لگی ہے, اور اصل میں جو غنہ ہے اس کو صفت کے اندر کاؤنٹ کرنا چاہیے, اس کو مخارج کے اندر کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب المنح الفکریہ کے اندر فرماتے ہیں, کہتے ہیں عد الغنتی من مخارج الحروف السبع عشر لا يخلو من اشکال. وہ کہتے ہیں کہ غنہ کو گننا, سبع عشر جو مخارج ہم نے پڑھے اس کے اندر, یہ کسی اشکال سے خالی نہیں ہے, یعنی کہ اس کے اندر کوئی اشکال ہے. وہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْغُنَّةَ صَوْتٌ أَغَنٌّ لَا عَمَلَ لِلِّسَانِ فِيهِ, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو غنہ ہے وہ ایک خوبصورت آواز ہے جس میں زبان کا کوئی عمل ہی نہیں ہے. فَكَانَ اللَّائِقُ ذکرها مع الصفات لا مع مخارج الزوات، مخارج الزوات. تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اس کا جو مخرج، اس کو جو ذکر کیا جاتا صفات کے ساتھ، بلکہ جو حروف کے جو ذاتی مخارج ہیں ان کے ساتھ نہ ان کو ذکر کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ امام سیبوئی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں تفصیل فرمائی اور کہا کہ جو ناک سے جو آواز نکلتی ہے نا، اس کو ہم ایک اور حرف کا بھی نام دے سکتے ہیں، جس کو کہیں گے ہم النون المخفاہ، یعنی کہ ایسا نون جو کہ چھپا ہوا ہے. ایک تو نون ہے جو کہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، جس کا مخرج کیا ہے کہ طرف اللسان اور آپ کے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ لگے زبان، تو وہ جو ہے وہ ان، یہ آواز نکل گیا آپ کی. اور ایک نون ہے جو کہ چھپا ہوا نون ہے، جسے نون المخفا اور اسی طرح المیم المخفا بھی کہیں گے. تو یہ دونوں جو ہیں نا، اگر ان دونوں کو کنسیڈر کیا جائے تو پھر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ خیشوم جو ہے وہ مخرج ہے کس چیز کا؟ نون المخفا اور میم المخفا کا. اسی لیے جو ہے علماء نے کہا کہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ اگر اس بات کا ذکر کر دیتے یہاں پہ کہ جو جو خیشوم ہے وہ ایک فرعی حرف، فرعی حرف مطلب ایک فرعی، فرع کہتے ہیں برانچ کو، تو ایک یعنی کہ برانچ لیٹر ہے جس کا مخرج ہے اور اس کو کہیں گے ہم النون المخفا یا میم المخفا، تو امام الجزری اگر اس کا ذکر کر دیتے تو زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ ان کی بات سمجھ آ جاتی. ہو سکتا ہے واللہ عالم جب انہوں نے غنے کا کہا ہے تو ان کے ذہن میں یہی بات ہو، مگر چونکہ جو ظاہر کلام سے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ غنے کی صفت کی بات ہو رہی ہے، اور غنے کی صفت جو ہے اس کا وہ تعلق جو ہے وہ خیشوم سے تو ہے، مگر اس کو مخرج کے اندر، اس کو مخرج کہنا وہ بات غلط ہے. واللہ تعالی عالم. اس میں اور بس اس میں یہی مین ایک دو باتیں تھیں جن کا میں ذکر کرنا تھا. جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا انشاءاللہ آپ لوگ جواب ڈھونڈیے گا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہ میم اور نون جو ہیں ان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ غنے کے بغیر وہ نہیں پڑھے جا سکتے، مگر جب ہم نہ نی نو پڑھتے ہیں تو اس میں غنہ کہاں پہ ہے پھر؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ ڈھونڈیے گا. اور اگلی بار جو ہے مخارج کا بس ایک چھوٹا سا اوور ویو کر لیں گے، جس میں تمام جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان کو جلدی سے ریوائز کر لیں گے تاکہ ایک بار مخارج پکے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ صفات شروع کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.